بسم الله، به نام الله. به نام الله یک وقت به جهت لفظ است، زبان است، گفتن است فقط. یک وقت این لفظ و گفته نشانه ای از یک حقیقت اعتقاد درونی که در مقام لفظ داره تکرار میشه. مثلا به ما میگن ذکر لا اله الا الله، ذکر سبحان الله، ذکر استغفر الله، ذکر میگیم، یعنی اونی که به زبان جاری میشود ثواب دارد، مستحب است و بگویید. اما اگر کسی ذکر گفت در قلب باور نداشت و در مقام عمل طبق اون ذکری که به زبان میگوید عمل نکند، این پذیرفته است. در نهج البلاغه داریم شخصی در محضر امیرالمؤمنین گفت استغفر الله ربی و اتوب الیه. خب این لفظ استغفاره. حضرت فرمودن سکلت که اون مک مادرت به عزایت بنشیند، میدانی چه داری میگویی؟ طرف دفعه جا خورد، آقا جون من دارم استغفار میگم. فرمود این لفظ استغفاره، حرف استغفاره، عمل استغفار چیه؟ فرمود استغفار 6 شرط داره، توبه 6 شرط داره. شرط اول ندامت از گذشته، شرط دوم عدم تکرارش در آینده، شرط سوم اگر حق الله به گردنش بوده ادا کنه، شرط چهارم اگر حق الناس به گردنشه ادا بکنه، شرط پنجم اون چه از طریق حرام برای خودش به دست آورده در طریق حلال مصرف کنه، شرط ششم لذتهایی که از راه حرام، گناه، باطل برای خودش ایجاد کرده با زحمت یک سلسله عبادات و مستحبات جبران کنه. یعنی چی؟ یعنی وقتی من تسبیح میگیرم استغفر الله ربی و اتوب الیه، این لفظ استغفار، این عمل استغفار نیست. عمل استغفاری جنبه‌هایی داره که این لفظ باید نشانه اون عمل باشه. مثلا فرض بفرمایید کسی میگه که من بنا بود که این اتومبیل رو بخرم، این خانه رو بخرم. میگن آقا معامله انجام شد؟ میگه نه هنوز تو حرف، هنوز تو حرفه، یعنی مرحله عملی پیدا نشده، داریم بگو مگو میکنیم. اون زمانی که حرف تمام شد به جنبه واقعیت عمل رسید، میگن بله تحقق پیدا کرد. بسم الله یک لفظه، یک حرفه، حرفی که چه معنا رو پشت سر داره؟ به نام خدا. به نام خدا یعنی چی؟ یعنی کارهایی رو که ما داریم انجام میدیم، اعمالی که از این لیوان آب خوردن، از تشبه آوردن تو این جلسه و رفتن بیرون، از رفتن توی فروشگاه و چیزی خریدن، و هرچی عمل که شما بفرمایید، این اعمال یا اختیاری است یا جبری. اعمال جبری رو ما بحثی روش نداریم. اگر الان خون تو رگهای بند جریان داره حرکت میکنه، این به اختیار من نیست، طبق نظام خلقت، قانون آفرینش یه سیری رو برای خودش داره طی میکنه. اما این که من این آبو بردارم بنوشم یا ننوشم به اختیار منه، برم تو فروشگاه چیزی بخرم یا نخرم به اختیار منه. تو اعمال اختیاری انگیزه عمل، نیت عمل، پشتوانه عمل چیست؟ چه انگیزه ای من دارم که منو وادار کرده این آب رو بردارم بنوشم الان؟ چه انگیزه ای منو وادار کرده برم تو فروشگاه اون رو بخرم یا اون رو نخرم؟ لذا در فرهنگ دینی دلیلش هم الان عرض میکنم، انگیزه عمل و نیت عمل اونقدر مهم است که در دین گفتن الاعمال به نیات. تازه از این مهمتر، نیت المؤمن خیر من عمله، نیت مؤمن از عملش بهتره. یادم نمیره ما درس فقهی در محضر استادمون میخوندیم، به مناسبت به موضوع نیت و عمل که رسیدن ایشون این مثال رو میزدن، میگفتن ببینید مثلا فردی، فرد رو فرمایید که مهمان شده خونه ی آقای، میزبان صاف خونه، خیلی هم زحمت کشیده، واقعا پذیرایی کرده از این مهمانش، با خلوص نیت هم بهش رسیدگی میکرده، ضمن صحبت با هم دیگه میگه بله آقا یه دزدیست مدتی کمین کرده بیاد ما رو اذیت کنه و بعضی وقتا هم شبیخون میزنه، ولی ما در صدد این که این دزد رو مثلا بگیریم، این بدون غرض این مطلب رو میگه. حالا نیمه های شب این مهمان خوابیده، میزبان یه دفعه متوجه میشه عجب مهمان شب عادت داشت آب بنوشه، یادش رفت آب خوردن براش بگذاره، یه پارچ آب برمیداره با یه لیوان، آرام آرام میره تو اتاق که مهمان بیدار نشه. مهمان اتفاقا بیداره، نیت صابخونه خیره، نیت مهمانم خیره. نیت بیدار میبینه که یه شبهی آروم آروم داره میاد. شبم صحبت از دزد و دزدی بود، میگه از من دزده. تو تاریکی یک مشت محکم بزنه تو صورت صاحبخونه، بعد ببینه صاحبخونه است. این نیت شر نبوده، اونم نیت شر نبوده. اما از اون طرف مثلا فرض کنید بعدی اینجا نماز واستم به قصد ریا، نمازه، دارم حمد و قلوب الله میکنم، دارم قرآن توی قنوت نماز میکنم، ویلون للمصلین. این نیت نیت شوم بوده، این عمل ارزشی نداره. بر مبنای اون پشتوانه‌ای که برای عمل ما هست، عمل ما ارزنده میشه. بسم الله یعنی عمل برای خدا بودن، وگرنه من از صبح تا شب بگم بسم الله الرحمن الرحیم، بسم الله الرحمن، الحمدلله. ما این عادت رو کردیم، از در خونه میام بیرون میگی بسم الله الرحمن الرحیم، غذا شروع میکنیم به خوردن میگیم بسم الله الرحمن الرحیم، یا هر کار رو میخوایم اقدام کنیم، این لفظه باید از مرحله لفظ به مرحله عمل کشیده شود. چرا 114 بار خدا در قرآن تکرار کرد؟ کتاب آسمانی ماست، قرآنه، کتاب مقدسه. بیهوده این مطلب رو اینقدر تکرار نکرده که اینقدر تأکیدش مهم باشه که 114 بار خدا تکرار کنه بسم الله الرحمن الرحیم. اولین نکتهش بسم الله، یعنی انگیزه شما خدا باشه، کارو برای خدا انجام بده.